Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 258. Ja, 258, zeg ik goed. 9 mei 2014. Sorry, wat zei jij? Bart in de Bart in de podcast en mijn naam is Martin Broers. We zijn een beetje onder bezet in de vakantietijd nog steeds. Ik had verwacht dat iedereen ondertussen misschien eens een keer ophield met vakantie houden, maar het is niet het geval. Luxe acties. Delicious is weer verkocht. Dus Delicious is al heel vaak verkocht. We hebben Delicious altijd gebruikt vroeger voor de artikelen klaar te zetten voor de podcast. Op een bepaald moment hebben ze de tags volgens mij, of in ieder geval er was iets crappy mee. Op een bepaald moment hebben ze volgens mij de tags opgeheven, dat het eigenlijk onbruikbaar werd. Of iets anders. Ik ben de details even vergeten. Maar op een bepaald moment zijn we naar Pinboard overgestapt. Wat gewoon nog steeds een goede, veel beter alternatief is, denk ik. Op dit moment voor bookmarking. Ja, van Pinboard zijn we sinds een paar weken zijn we overgestapt op het discourse.itbende.nl systeem. Daar kun je nu de artikelen vinden waar we het mogelijk over gaan hebben. Met tagging. Dus als je naar discourse.itbende.nl gaat, dan zie je daar in oranje 258 als tag. En dan kunnen we mogelijk dat wij over die artikelen gaan praten. Je kan zelf artikelen bijplaatsen of commentaar leveren al van tevoren op artikelen. Aan het eind van de podcast zet ik alvast een nieuwe tag 259 neer, zodat je artikelen daaraan kan toevoegen aan dat label. Ja, dus we zijn aan het switchen van Pinboard naar ons eigen discus.itbende.nl. Ik denk dat ja, misschien wel leuk is als er iets meer discussie in de toekomst op gang komt. Voorlopig vind ik het prima als ons interne vervanging van Pinboard. En op deze lijst zie ik dat Apple voor een beetje geld een soort koptelefoonleverancier koopt. Ja, Beats Audio. 3 biljoen. 3 miljard, ja. Hallo. Wat is daar zo interessant aan? Ze verkopen een beetje dure koptelefoons. Dat kan Apple toch ook wel? Apple verkoopt toch ook dure spullen? Waarom moeten ze nou? Ze hebben een bedrijf dat ook dure spullen kan verkopen. Dat moet in ons bezit komen. En ze zijn een music streaming service. B&O, Bang & Olufsen. Maakt spullen voor heel veel geld. En op een of andere manier, vooral in Amerika, het verbaasde mij toen ik daar begonnen was, hoeveel mensen dat met die Beats Audio headset oplopen. En het is een beetje als de eerste iPod. Als je een muziekspeler hebt en het is geen iPod, dan hoor je dat niet bij. Maar nu is het als je geen Beats koptelefoon op hebt of zo. Volgens mij speelt het hier in Nederland niet. Of ik zie het in ieder geval niet echt bewust om me heen of zo. Nou ja, daar kan ik verder heel weinig over zeggen dan. De laatste keer dat ik in Nederland was, dat is alweer een tijdje geleden. Ik zie ze hier in Finland ook niet zo heel erg veel. Maar Beats is meer dan alleen een producent van hoofdtelefoons. Dus het is een heel bedrijf. Van Dr. Dre, de rapper, zit daarachter. Apple wil daar mogelijk een hele muziekstreamingdienst mee gaan opzetten. Met de naam Beats. Dus ze hebben niet alleen de krant gekocht. Ik denk dat het voor. Ja, de streaming waren ze al mee bezig, toch? Ja. De streaming misschien is dat ook een tweede stap waarom ze het doen, omdat ze gaan uitbreiden en denken van ja, straks krijgen we streaming services van Beats en gaat alles buiten iTunes om. Ik denk dat Apple ook een beetje meer de naam gekocht heeft dan het bedrijf. Of het feit dat ze nu goede hoofdtelefoons kunnen aanbieden. Maar dit is toch eigenlijk wel de duurste aankoop van Apple ever. Best wel bijzonder. Ze hebben natuurlijk, wat hebben ze, de 150 biljoen of zo. Dus dan mag je voor 3 biljoen wel wat kopen voor mij. Maar Ja, ik weet het niet. Dat was een hardwarefabrikant van mobiele telefoons. Dat was het LG, ik ben het even kwijt. Die ook een overeenkomst had. Maar dat is een beetje stuk gelopen. Mm-hmm. Beat wilde daarvan af. Die hebben uiteindelijk die andere partij uitgekocht. En dat ze na een paar jaar geleden samen zijn gegaan. Ja, LG is misschien ook niet echt de partner. LG heeft deze aangekondigd dat ze nu van die monitoren maken met ingebouwde Chromebooks. Nieuwe dingetjes van €300 of zo. Die je gewoon op je bureau pleurt. En dan heb je een desktop met Chromium, of hoe noemen we het, operating system. Ja, dus die zijn... LG gaat natuurlijk met allerlei winden mee. Dus ik snap wel dat je daar een beetje voorzichtig mee moet... Het was HTC, niet LG. Ah, sorry. Okay. Maar die maken natuurlijk ook deals met iedereen. Maar we gaan zien wat Beats, of de naam Beats. Als jij zegt ze kopen de naam, dan blijft het ook Beats. Ja, ik denk dat Beats op zich wel een fenomeen is. En dat zou zonde zijn als je dan een andere naam op gaat pakken. Maar zou dat fenomeen of het cool factor ook zo blijven als het van Apple is of zo? Ik bedoel, zou dat nog meespelen? Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Kijk, in sommige gevallen koop je een technologie en die integreer je in je eigen product. En soms is het gewoon een aanvulling. En ik denk dat Beats in dit geval een aanvulling is. Het heeft een high-end naam. En dat past goed bij de high-end producten van Apple, denk ik. Mhm. Is waarschijnlijk de gedachte. Nou, we gaan in ieder geval kijken wat ermee gebeurt. En of die streamingfunctie dan gekild wordt of juist uitgebouwd. Want ja, misschien is juist de streaming die Apple niet helemaal aanstaat. Of de techniek die ze volgens mij gaan toepassen niet echt spectaculair het geld waard of zo. Binamp kon vroeger ook als audio streamen. Dus ja, boeiend is het niet helemaal. Wat zagen we nog meer op onze discuss.it-bendelijst? John McAfee is ook bezig met het opzetten van een chatdienst die volledig versleuteld is en hartstikke veilig. Dat is toch die man die zijn buurman had vermoord vanwege honden die vergiftigd waren of zo? John McAfee is een beetje een vreemde vogel. Dus hij zit ook al sinds 92 heeft hij helemaal niets meer te maken met de beveiligingssoftware, de antivirusprogramma's. Mm-hmm. Die heet nog steeds McAfee, maar sinds 1992 is hij al weg bij dat bedrijf. Ja, ik begrijp wel dat Intel die het nu... Intel is ook hard bezig om de naam McAfee uit te faseren. Omdat het zo'n rare vogel is, die John McAfee, voor een deel. Misschien. Ja, het is een hele vreemde vogel. Hij heeft ontzettend veel geld. Komt met hele rare ideeën en rare video's af en toe. Mm-hmm. Heeft ook een tijdje inderdaad in Belize gewoond. Daar was hij beschuldigd van moord, is hij gevlucht naar Venezuela, daar opgepakt, uiteindelijk vrijgelaten. Nu moeten wij met z'n allen Cheddar gaan gebruiken, omdat we vertrouwen deze man en we gaan daar onze encrypted private messaging mee doen. Ja, er zijn zoveel bedrijven bezig met zoiets. Op zich is dat een goede ontwikkeling, denk ik. Zitten we te wachten op nog een variant? Nou, volgens mij niet. Ik ben een beetje bang dat we dan dadelijk weer, net zoals het vroeger bij de messaging was, waar je MSN had en je had ICQ en je had Yahoo. En zo verschrikkelijk veel verschillende netwerken, waardoor je je vrienden en kennissen allemaal op verschillende netwerken zaten. Mm-hmm, dus nu al een beetje, want ik krijg Telegram-messages op mijn telefoon door, maar ik heb dan WhatsApp even niet geïnstalleerd. Maar dan omdat het niet goed gedeinstalleerd is of zo, of als je WhatsApp deinstalleert, blijft er toch je account gewoon, daar kan je nog steeds naartoe WhatsAppen. Dus dat is een beetje jammer van dat de deinstallatie niet vraagt van wil je ook nu dan op non-actief worden gezet of zo. Want nu WhatsAppen dus mensen gewoon nog naar die accounts toe die niet meer bestaan. Wat dus WhatsApp ook een beetje een onhandig ding maakt tenzij je WhatsApp hebt. Dus het is of je moet weer terug naar WhatsApp of je moet heel moeilijk je account eerst deactiveren voordat je WhatsApp deinstalleert. Dus je moet even opletten inderdaad dat je niet een mix van allerlei... Ja, als we nu weer Chatter gaan gebruiken, en dan moet ik dus weten welke vriend op welk netwerk zit of zo. Ja, dat is heel vervelend. WhatsApp kan ik helaas niet gebruiken, ik heb geen smartphone. Mm-hmm. Dat doe je met Telegram. Er is daar een desktop client voor, dus dat kun je gewoon op je computer gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, het probleem is, er zit helemaal niemand op Telegram. Ik heb volgens mij 2 of 3 contacten, en dat is het wel. Mm-hmm. En dan wil McAfee nu met Chatter ook nog gaan meedoen. Ja. Trouwens, WhatsApp was in deze week in Iran geboycott omdat het de eigenaar een Joodse figuur is. Ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon helemaal niet kan natuurlijk. Gaat wel weer ver in deze wereld. Dus we kunnen niet meer WhatsAppen in Iran. En wat ook geldt voor een echte milestone. Bill Gates is niet meer de grootste shareholder van Microsoft deze week. Het is Ballmer geworden. Om een privépersoon die aandelen heeft. Mm-hmm. Zat investeringsmaatschappijen die heel veel meer aandelen hebben dan Bill Gates of in dit geval... Steve Ballmer. Mm-hmm. Ja, Bill Gates is zijn aandelenpakket een beetje aan het afbouwen. Ik denk dat hij zijn... Hij is het vertrouwen in Microsoft kwijt. Nou, ik denk dat hij zijn risico wat wil spreiden. Mm-hmm. En niet alles op Microsoft wil zetten. En bovendien... Maar hij heeft ook geld voor die... Hij heeft natuurlijk voor... Hoeveel macht hij dan kan uitoefenen. Mm-hmm. Maar hij gebruikt het natuurlijk ook voor al die stichtingen van die liefdadigheidsfondsen en zo. Heeft hij natuurlijk ook gewoon de cashflow nodig, neem ik aan. Nou, ik neem aan dat die aandelen van Intel en Microsoft en wat ik wat die allemaal heeft, voldoende centjes opleveren voor de Bill en Belinda Foundation. Mm-hmm. Ja, goed, het is wel bijzonder dat nu een privépersoon, de CEO, meer aandelen heeft dan de oprichter, zal ik maar zeggen. Dus het is eigenlijk best wel bijzonder dat de CEO, die niet eens meer actief is eigenlijk ook, de meeste shares heeft. Ik vond hem bijzonder. Hm. Oké. Okay. Ja. Spectaculair nieuws. Sorry. Oké. Okay. Nee, ik heb voor de rest ook niet zo heel erg veel gezien deze week. Misschien Basic. Ook geen spectaculair nieuws. 50 jaar. 50 jaar, ja. Ja. Nou, dat is... Lang. Dat is een oude programmeertaal. Maar goed... De Huawei wil meer als een Europese firma worden gezien. Wat is dat voor... Dat is een soort identiteitscrisis. Want ik voel me een beetje een outsider. En ik wil meer als een Europees... Ze gaan echt investeren om heel aanwezig als Europees bedrijf. Ik denk dat het probleem een beetje zit in het feit dat zij... enorm zwart zijn gemaakt in de Verenigde Staten een tijd terug. Mm-hmm. Waarin zou worden beweerd dat werd beweerd dat zij een achterdeur in hun modems hadden ingebouwd. Mm-hmm. Zodat de Chinese overheid kon meekijken. Ik weet niet precies wie of wat dat gerucht in omloop heeft gebracht, maar het zou heel goed kunnen dat dat is gedaan om Amerikaanse bedrijven zoals Cisco te bevoordelen door de concurrentie zwart te maken. Dus het is misschien dat ze nu proberen in Europa groot te worden. En ja, omdat het in Amerika even... Maar dan niet als Chinees. Ze willen niet als Chinees bedrijf dan. Of tenminste, ze willen niet meer zozeer... Ja, ze willen eigenlijk meer Europa veroveren dan dat ze als Chinees bedrijf te boek staan dat Europa wil veroveren. Dat zegt in ieder geval de oprichter van Huawei. Dus ja, het is in ieder geval interessant dat ze er zo over denken, zal ik maar zeggen. Want in basis ben je toch gewoon dan een Chinees bedrijf die niet... Klinkt toch ook een beetje wazig om jezelf als Europees bedrijf te gaan voordoen of zo, willen voordoen. Infiltratie. Ik vertrouw het ook nu al niet. Ik weet niet waar het mee te maken heeft, maar ja. Het is in ieder geval niet een beetje een vreemde manier van doen. Voor de rest. De Nederlandse Bank heeft een uitspraak gedaan over Bitcoin. En heeft gezegd dat op dit moment niet voldoet aan de eisen voor geld. Aan de ene kant is het niet echt een munteenheid die heel veel gebruikt wordt. Ze hebben berekend dat er wereldwijd dagelijks zo'n 65.000 bitcoins transacties plaatsvinden. Met minder dan 1000 in Nederland zelf. En bovendien het feit dat de koers zo enorm schommelt is ook een slechte reden om je geld in bitcoins te stoppen. Omdat je nooit weet welke kant het op gaat. En dat is in ieder geval geen veilige investering. Nou ja, maar je kan er natuurlijk ook gewoon je zwarte geld misschien in douwen. Kan, maar het gaat zo hard op en neer dat je in een paar dagen tijd heel veel kunt verliezen of heel veel kunt winnen. Dus het is een groot risico. Mm-hmm. Ja, op zich ben ik het daar wel mee eens. Maar ik vond het wel grappig dat de Nederlandse Bank daar een uitspraak over deed. Ik zou ook op dit moment dan nog niet mee willen. Wel leuk om te zien hoeveel het op dit moment gebruikt wordt. 65.000 bitcoin transacties per dag wereldwijd is natuurlijk helemaal niks. Mm-hmm. Er vinden alleen al 16 miljoen euro transacties per dag in Nederland plaats. Dus kun je nagaan. Vond ik wel grappig om te lezen, maar... Het is natuurlijk ook maar een begin. Het is een techniek die niet iedereen standaard in zijn broekzak heeft. Er wordt natuurlijk aan alle kanten wel geïnvesteerd in bedrijven die exchanges mogelijk maken. Mm-hmm. Betalingen mogelijk maken. Er was net, geloof ik, ook deze week weer een of andere bedrijf. BitPay uit mijn hoofd. Die toch weer een forse investering binnenhaalt om bitcoin betalingen gewoon in webshops en zo verder uit te bouwen. Dus er wordt wel door gemodderd. Dus je weet niet waar het heen gaat, zou ik maar zeggen. Dus bitcoin blijft interessant. Het zal niet heel snel weggaan, denk ik, voorlopig. Nee. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik volg het ook op de voet. Ik vind dat heel erg interessant, maar ik heb nog niet genoeg geld waarvan ik denk van, nou goed, daar kan ik eens mee gaan speculeren. Waarom was ik dat kwijtraak? Om dat in bitcoin te stoppen. Mm-hmm. Ja, je kan het natuurlijk gewoon in een paar dagen je geld halveren. Dus dat is een beetje enge actie. Dat blijft natuurlijk ook als je gewoon er koffie mee wil kopen, blijft dat een beetje een issue natuurlijk. Best wel lullig als je gewoon begin van de week 50 euro op je bitcoin account hebt gepompt en je aan het eind van de week kan je er geen koffie meer mee kopen. Ja. goed. Nou, Moves was natuurlijk Moves heb ik niet gezien. Moves is een fitness tracker die allerlei interessante apps hebben die bijhouden hoeveel je beweegt. En je hebt dus een sensor aan je arm. En Moves is overgenomen door Facebook. En kort na de overname is er, of ja, vlak voor de overname is beloofd dat er geen data gedeeld zou worden. En slechts enkele dagen later zijn de voorwaarden, de privacyvoorwaarden van Moves aangepast. Zodat nu opeens wel de informatie kan worden gedeeld met andere partijen. Waaronder Facebook zelf. Mm-hmm. Dus dat was een beetje het zeggen van nee, dat blijft allemaal van Moves en er wordt niks veranderd. En oh ja, een paar dagen later, we gaan toch al je informatie delen met anderen. Mm-hmm. Nou, daar had ik helemaal niks over gezien, maar het verbaast me niet. Maar moeten mensen dan opnieuw die licentie tekenen of zo, voordat het data naar Facebook gemoved wordt, of wordt het gewoon gedaan? Het is aangepast, dus het is in principe al gedaan. Oké, maar je kan natuurlijk niet ook zomaar eenzijdig een contract aanpassen. Misschien, alhoewel het misschien in het oorspronkelijke contract staat dat het mocht. Je kunt altijd de privacyvoorwaarden aanpassen. Mm-hmm. En vervolgens de mensen de gelegenheid geven om daarin mee te gaan of uit te stappen. Maar wanneer ze dan je zegt dat het een device is, toch? Dan kan je die device niet meer gebruiken of zo. Ja, daar komt het dan ongeveer op neer, ja. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje best wel sneu. Trouwens, over dat soort devices. Er komen natuurlijk echte horloges aan, langzaam. Met chipkaarten, simkaarten in de horloges. Als het goed is, komt in juli of zo Will I Am met zo'n horloge op de markt. Ik heb geen idee wat het zal gaan kosten. Het is helemaal privé gefinancierd. En meer details heb ik er eigenlijk niet over, behalve dan dat het in juli zou moeten aanlanden. Het horloge heeft nog steeds wel, als je normaal wil bellen, een Bluetooth-ding nodig. En het lijkt niet alsof die magnetisch is of zo. Want het zou natuurlijk het handig zijn om die gewoon op je horloge te klikken. Als je dus je Bluetooth-oor even niet nodig hebt of zo, dat je hem misschien dan op je horloge klikt. Daar zie ik nog geen... Dat verwacht ik eigenlijk dat dat gaat gebeuren, maar ik zie dat nog niet echt. Ook met deze versie zie ik dat nog niet in het design terug. Omate, zo'n Kickstarter project, levert nu al telefoons uit. Dus je kan al Omate gewoon telefoons bestellen voor op je pols. Op zich... zijn er heel veel mensen die daar volgens mij wel wat in zien. Want de hele tijd dat grote ding rondsjouwen is toch eigenlijk ook wel onhandig. Dus ik ben benieuwd hoe hard dat zal aanslaan. Dat er toch mensen wat gemist hebben of zo. Want er zit natuurlijk eigenlijk best wel een potentiële markt volgens mij voor echte telefoons op je horloge. En eventueel dus met zo'n magnetisch klikbaar, misschien zelfs oplaadbaar vanuit je pols... Bluetooth headset. Lijkt mij eigenlijk dat er een markt voor is. Nee, niet. Ik zie het in ieder geval meer zitten dan toch het device rondsjouwen op de lange termijn. Ja, ik denk dat we meer gaan naar kleine sensoren die je op je lichaam aanbrengt. Om bepaalde dingen te meten. En ja, zo'n horloge geeft dan een klein scherm om bepaalde informatie snel even uit te lezen. Ja, maar goed, als je dus zo'n horloge... Want nu is het zo, er zijn van die smartwatches die helemaal niet geen chipkaart hebben. Die communiceren met je telefoon. Dus dan moet je moet je je grote Samsung telefoon ergens bij je hebben en je moet zo'n smartwatch heb je dan. En je hebt dan mogelijk nog zelfs een Bluetooth oor of zoiets. Dat weet ik niet of je die dan nodig hebt. Maar je zou dus ook andersom kunnen denken dat de smartwatch dus inderdaad de simkaart heeft zoals de Will.i.am versie of die Omate. En dat er dan een scherm eventueel uitrolbaar of opvouwbaar, dat je dat in je achterzak hebt zitten voor het geval je een keer een groot scherm nodig hebt of zo. Hoe vaak heb je een groot scherm nodig? Niet altijd. Films kan je niet kijken, want de bandbreedte is nul. Op de plek waar je wel bandbreedte hebt, zou je ook gewoon een scherm kunnen hebben. Waar je naartoe zendt of kijkt of op een... hoe noem je dat? Chromecast-achtige manier gewoon het beeld bestuurt vanaf je horloge. Dus ja, ik weet niet, het kan nog alle kanten op. Ik denk dat de telefoon zoals hem rondsjouwen misschien toch wel eens in de toekomst voor een bepaalde groep echt helemaal niet handig is. Nee, het is voor mij ook nog de reden dat ik nog steeds geen smartphone heb. Ik vind zo'n apparaat veel te groot om mee te bellen. En te klein om er iets anders mee te doen. Mm-hmm. Nou, de kracht, de CPU-kracht is zodanig, ook in een horlogeversie zou ik maar zeggen, dat het gewoon een goede, krachtige computer is. En die zou dus gewoon een scherm kunnen aansturen. Dus als je dan ook de Bluetooth-headset kan aansturen en een Bluetooth-scherm en een Bluetooth-toetsenbord voor mijn part, dan heb je in ieder geval gewoon, dan kan je dat ook neerleggen bij je thuis en op je werk. En op het moment dat je dan op je werk komt, dan heb je toch automatisch je toetsenbord en je scherm weer actief. En als je thuis bent ook in de auto, heb je dat niet nodig. Of misschien wel, maar dan doe je dat in je auto nog een keer. Mm. Dan hoef je niet van die grote, gigantische Samsung-telefoons te gaan meesjouwen. Heel veel mensen weten niet eens waar ze moeten laten. Dan zitten ze maar mee in hun hand. Dus dan gaan ze maar wat... Misschien is dat ook het design, dat je dan gaat... Iets op je telefoon gaat doen de hele dag, omdat je hem toch in je hand hebt. Productief lijkt het mij in ieder geval niet. En ik ben dus benieuwd vooral ook wat de Will.i.am versie gaat doen en gaat kosten. Hij ziet er in ieder geval mooier uit dan de Omate horloges, want die zien er een beetje saai uit. Die van Will.i.am ziet er cooler uit. Ja, maar is dat belangrijk? Dat je met je coole horloge rondloopt? Ja. Nou ja, we hadden het toch net over de Beats ding. De cool factor is juist belangrijk. Oké. Voor sommigen misschien wel, ja. Mm-hmm. Nou, en dan koop jij de Omate. En de coole mensen die kopen de Will.i.am, weet ik veel wat, telefoon. Goed. Ja, verder nog wat. Ik heb eigenlijk niet heel erg veel gezien. Deze week. Alibaba wil naar de beurs in Amerika. Mm-hmm. Alibaba is een van de werelds grootste internetbedrijven uit China afkomstig. Ja, dat wordt. Moeten we daarin investeren? Worden we dan heel rijk? Of? Nou ja, de verwachting is dat zij, als zij naar de beurs gaan, een bedrag van tussen de 130 en 235 miljard euro bij elkaar kunnen gaan harken. En dat is flink veel groter dan Facebook ooit gedaan heeft, wat tot nu toe de grootste internet beursgang is geweest. Mm-hmm. Maar is er nog ruimte voor steeds meer van dit soort giganten? Denk jij? Denk dat dit goed komt qua aandelen? Is ik denk het gewoon... dat afgezien dat dit weer een internetbedrijf is, maar er is op de beurs altijd ruimte voor meer bedrijven, denk ik. Mm-hmm. Maar van deze schaal... Of bedrijven waar je kunt in investeren en proberen geld mee te verdienen. Mm-hmm. Wat is jouw argument? Dat de spoeling te dun wordt en dat er te weinig rendement aan komt als er te veel bedrijven zijn? Nou ja, we praten weer over een search company, toch? Nou, Alibaba is veel meer. Ze hebben verschillende online winkels en fysieke winkels. En wat doen ze nog meer? Ja, is Facebook een groot succes? Er wordt toch aan alle kanten op dit moment toch over geklaagd, toch? Op de lange termijn zal het goed gaan met Facebook. Of is dat een korte termijn actie, dit soort IPO's? Dat is een goede vraag. Ik denk dat... internetbedrijven, denk ik, wat minder stabiel zijn dan... andere bedrijven en wat meer afhankelijk zijn van hype en daardoor heel snel geld kunnen verdienen, maar ook heel snel weer verdwenen zijn. Mm-hmm. Opgeslokt worden door anderen of failliet gaan. Veel van deze bedrijven zijn afhankelijk van een techniek en de ontwikkelingen, zeker op computer- en internetgebied, gaan verschrikkelijk hard. Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Nou ja, wat ik al eerder constateerde is dat er meer en meer JavaScript front-end websites komen. Wat die moeilijker te indexen zijn op dit moment. Dus je moet een nieuwe manier van indexen hebben als search engine. En daar moet je wel op de goede manier mee omgaan. Want anders dan index je straks de helft van het web niet meer. Ik heb het idee dat Yahoo op een of andere manier daar heel strak bovenop zit. En ik zie ook allerlei andere tekenen waar dat Yahoo via een omweg alsnog heel, ja, best wel stoer bezig is op dit moment, raar genoeg. Dus ik, dat vind ik wel bijzonder. Dus een Yahoo die gaat eigenlijk niet, die gaat er niet aan onderdoor. Terwijl twee jaar geleden of zo, toen wij over Yahoo praten en die eigenaar die er toen was, toen dachten wij van nou, het einde van Yahoo is... Ja, het een beetje over, ja. Ja, dat dachten wij. Volgens mij is het kantje boord geweest. Mm-hmm. En ze zijn nu ze komen nu steeds meer op de voorgrond, lijkt wel. En ze zijn ook met deals aan het af... deals die ze hadden met Bing en allerlei andere search deals. En die zijn ze aan het afbouwen. Ze willen een soort eigen YouTube maken. Zelfs zag ik toevallig deze week in het nieuws. Het complete ad-netwerk van Yahoo is nu geprogrammeerd in Amber.js. Het JavaScript framework waar ik me af en toe ook in verdiep. Dus dat vond ik ook een interessante wat ik zag. Ik dacht, nou, dat is wel... Het is wel, omdat ze ook hun eigen complete infrastructuur naar Amber aan het overzetten zijn, dacht ik. Dan heb je in ieder geval, ben je in ieder geval bezig met goede dingen. En ben je ook bezig met begrijpen hoe je dat straks moet gaan indexen als search bedrijf. Dus dat, nou ja, anyway, ik zie heel veel, als ik geek dus Google, zie ik hele oude Google links. Ik zie heel vaak eigenlijk helemaal geen moderne. Moet echt mijn best doen om moderne links te vinden. Dan vind ik weer links uit 2008 of zo. Af en toe denk ik wel eens dat Google niet meer alles helemaal op een rij indext. Dus er is volgens mij misschien Alibaba dan de toekomst in plaats van Yahoo. Maar Google moet ook oppassen wat mij betreft. Wat ik al zeg, Alibaba is vreselijk groot. Ze hebben online winkels en hebben verleden jaar meer omgezet dan eBay en Amazon bij elkaar. Mm-hmm. Hebben ook een eigen betalingsplatform, dus een concurrent voor PayPal. Verschillende winkels zoals Tmall, waar grote bedrijven als Nike, Disney en Apple op actief zijn. Dus het is een grote speler. Alleen hier in het Westen niet zo bekend. Nee, ze gaan nu maar met deze beursgang gaan ze. Wat gaan ze? Er is een reden waarom, behalve dan gewoon de next step, is er ook iets wat we met het geld extra gaan doen of zo? De Europese en Amerikaanse markt helemaal veroveren, Amazon dood concurreren. Ja, wie weet. Gaan we het zien. Spannend. Amazon doet het eigenlijk ook altijd wel goed, heb ik het idee, de laatste tijd. Ja, ze maken eigenlijk altijd wel winst. En het gaat eigenlijk wel. Soms zijn er van die riots onder het personeel die te weinig verdienen. Huh? Nou, we gaan het zien wat Alibaba gaat doen met deze companies, met Yahoo. En ik denk dat we met deze de podcast afsluiten. De discus.itwende.nl kan iedereen zijn commentaar geven. Uitbreidingen van artikelen. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. En ik spreek iedereen volgende week. Oké, goed plan. Doei. Hoi.